nyuma maji yakitiririka bali kitanishika awe ndo chanda chema hakika unanikatisha tama tambua binadamu akila moja na mapungufu yake sijui nilipoteza ma ungeniambia nimemisi tabasamu kutwa kucha picha kumezea mate yangu fimbo umeibeza katuo utaki kuitumia labda hesabu za kutoa minilikawanya baby unisame mele hasi nikaifanya chanya baby unisame na hata emoji za kulia nazo kutumia nazo sikome yapo nipate furaha ahuruma unione hali hata ifichiki kutoa wima cha mpingo kisiki manata nikiona michezo njiwa au wanaitamani kama siwe nitampenda nani nitampenda nani nitampenda nani nani nitampenda nitampenda nani nitampenda nani nitampenda nani nani nitampenda usafili ikaome shuko yutankatili nitakuwa gametra niko dhahiri si unasikia penzi la dhati daima la wawiri kwefanya na urudi liswe batili kawafanya kusudi ni ukatili minaumia kuendo yangu ifadhi latha likosea msimbo kweli kupenda kazi wangu kweli umegeuka fimbo mino la kokolo boy lile silozi maha suli sema gao chumui kumbe imani ulienpima pia ulisema wadonoi wameiteka mazima si mungu nyisiko hui sina vyangu nmechina mana ihali hata ifichiki kutoa wima cha mpingo kisiki mana tani kiona michezo njiwa au wanaitamani kama si wewe